בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות חזקת מיטלטלין, הלכה ג'. כל דבר שהוא ביד האדם היא בחזקת שהוא שלו וכו'. על פי המאמר ויהי מקץ, כי מרחמם ינהגם בליקוטי תניאן הסימן זין, עיין שם. א', ומבואר שם שכל אדם צריך לדבר עם חברו ביראת שמיים כדי להשאיר חליפות אחריו בן ותלמיד וכו'. ועל ידי שמאירין הדעת בבן ותלמיד, על ידי זה זוכה להשגת המקיפים וכו'. וזה החכם כשזוכה להשגת המקיפים צריך לעשות סייג לדבריו שלא יכנוס בתוך קושיות ותירוצים שהם למעלה מהזמן וכו'. כי יש דברים שאסור לגלותם, כי אם יגלה זה התירוץ בפני התלמיד, יכנוס בו מקיף חדש, שעל ידו תהיה קושייה חזקה ורחבה יותר מבתחילה, עד שיוכל לכנוס בהשגת המקיפים שהם למעלה מהזמן, שאין הזמן מספיק לבאר הקושיות והתירוצים שיש שם, כי הם למעלה מהזמן. כי כל מה שהוא מגלה איזה שכל הוא קושייה או תירוץ, ייכנס בו שכל חדש שהוא בחינת מקיף כנל. על כן מוכרח החכם לעשות סייג לדבריו, לדקדק ולהיזהר מה לגלות ומה שלא לגלות, באופן שלא יכנוס בתוך קושיות ותירוצים שאין הזמן מספיק לבארם וכו'. ועל ידי כלליות בן ותלמיד, על ידי זה מישהו איש חיל, ואינו ההפך שקורין שלמזלניק, הוא יכול לקבל בעת האכילה הערת הרצון וכו'. כי הפרנוסה נמשך מהמלכות וכו'. והמלכות מקבל הפרנוסה מבחינת הידיים שיש בים החוכמה, שמגלה הרב לבן ותלמיד, אשר שם מאירין המקיפים שהם מבחינת הערת הרצון וכו'. עיין שם כל זה היטב. בית. וזה בחינת פגם איסור גזילה ופגם תאוות ממון. כי כל הממון והפרנסה נמשך מהערת המקיפים אלו שנמשכים על ידי שמאירין בבן ותלמיד כנל. וכמו שבאלו המקיפים כשזוכים להשיגם צריכים לדקדק לעשות סייג לדבריו שלו להמשיך מקיפים שאין צריכין להשיג, כדי שלא יכנוס המקיפים שהם למעלה מהזמן וכולי כנל. כמו כן, בהממון והפרנסה נמשכת משם, צריך כל אחד ואחד שמקבל איזה ממון ופרנסה משם, להיזהר מאוד שישמח בחלקו, ולא יהיה עץ להעשיר. ויתאמץ ויתגבר מאוד שלא יתאווה ולא יחמוד בכל פעם יותר ויותר. כי באמת דרכי השם ישרים מאוד, אך הם נפלאים מאיתנו ואי אפשר לנו להשיגם, כי מי יבין אורחותיו הקדושים? כי באמת השם יתברך עושה צדקות עם כל בשר ורוח, וברחמיו הוא נותן להם לחם ופרנסה לכל אחד בעיתו כרצונו. לזה הוא משפיע לחם בדוחק, ולזה תבשילין, ולזה בגדים, וזה יש לו איזה סך ממון, וזה יש לו יותר, וקצת יש להם עשירות, וקצת יש להם עשירות יותר, ויש שיש להם עשירות גדול, וכיוצא בזה חילוקים רבים בעניין הפרנסה והעשירות, שנמשך לעולם מהערת הרצון העליון. וכל אחד ואחד, כל מי שאינו מסתכל באמת על התכלית האחרון האמיתי, לכולם חסר הרבה, ואין אחד מהם שיסתפק במשך חננו השם. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. ולכל אחד ואחד נדמה שחסר לו באמת הרבה, ואילו היה לו עוד כך וכך, היה די לפניו. וכשיש לו גם זה, חסר לו עוד הרבה יותר. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, יש לו מנה מבקש 200, יש לו 200 וכו'. נמצא שכל אחד ואחד קשה לו קושיות הרבה בענייני פרנסתו. דהיינו מה שחסר לו בכל פעם הוא מתאווה יותר, שזהו בחינת קושיות שהוא חסרון הדעת. כי הקושייה הוא חסרון הדעת שאינו מבין זה העניין היטב, שזהו בחינת כל החסרונות שנמשכים מחסרון הדעת, כמו שאמרו דעת קנית מחסרת דעת חסרת מקנית. כי כל החסרונות הם רק מחסרון הדעת, כמובן בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. על כן ראוי לאדם להיות שמח בחלקו, והסתפק במה שיש לו, במה שחננו השם. ואף על פי שנדמה לו שחסר לו מצטרכותו המוכרח לו, אף על פי כן ידע ויאמין כי הוא לטובתו. כי אם ייתן לו השם מטבח מה שחסר לו, יחסר לו יותר ויותר וכן לעולם. כמו בעניין המקיפים של השכל הנ"ל, שכל מה שמגלין לו איזה תירוץ יותר, נכנס בו מקיף חדש, עד אשר נתחזקה קושייה יותר ויותר, עד שיכולים לכנוס בקושיות ותירוצים שאין הזמן מספיק לבערם. ועל כן צריכים לעשות סייג לדבריו כנ"ל. כמו כן ממש ובעניין הממון והפרנסה הנמשך מהערת המקיפין הנ"ל. שכל אחד ואחד יש לו גבול בעניין הממון והפרנסה לפי נשמתו ודעתו, ואסור לו לצאת מן הגבול קודם זמנו. כי כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו, וכל הנדחה מפני השעה, השעה נדחית מפניו. היינו, כי אסור לו לדחוק את השעה לחמוד ולהתאבות ולדאוג על חסרונו, שימלא לו השם יתברך מיד מה שנדמה לו שחסר לו. כי באמת מה שהשם יתברך אינו ממלא לו חסרונו מיד, הוא לא לטובה גדולה. כי תכף שימלא השם יתברך חסרונו, שזהו בחינת תירוץ על קושייה כנ"ל, תכף ומיד יהיה קשה לו קושייה אחרת יותר גדולה, שיהיה קשה יותר לתרצה. וכן אם ירצה אחר כך שיתרץ לו השם יתברך גם חסרון וקושייה זאת, וימלא לו חסרונו, תכף ומיד יהיה קשה לו עוד קושייה אחרת יותר גדולה, כי יחסר לו עוד הרבה יותר ויותר, וכן לעולם. כמו למשל, איש העני והאביון ביותר, שאין לו לחם כי אם בדוחק גדול, אזי אינו חושב על מלבושים כלל. מכל שכן על מלבושים נעים, אינו עולה על דעתו לדאוג ולהסתכל עליהם. רק שהוא חושב ודואג שייתן לו השם יתברך לחם ברווח. ונדמה לו שאילו היה לו לחם ברווח לא היה דואג. אך תכף כשהשם יתברך מזמין לו איזה פרנסה ויש לו לחם ברווח, אזי תכף מתחיל להסתכל שיהיה לו מלבוש, שזה החיסרון והקושייה יותר גדולה מבתחילה. ותכף שיש לו גם מלבוש, הוא מתאווה ומסתכל שיהיו לו מלבושים נעים, ואחר כך מתאווה לדירה נעה ולכלים נעים, ואחר כך לכלי כסף ותכשיטים, ואחר כך לתכשיטים יקרים, ובכל פעם דאגתו וחסרונו יותר גדול, עד שיש שדאגתם על חסרון הפרנסה הוא שצריכים להוציא בכל שבוע 20 אדומים, וגם צריכים ליתן נדן לבניהם לפחות 400 אדומים, ואין הכנסתם מספיק לזה. ויש שחסר להם עוד יותר ויותר בכפלי כפליים עד אין קץ. נמצא שכל מה שמתרצין לו איזה קושייה, דהיינו שממלאין לו חסרונו, תכף ומיד קשה לו קושייה אחרת יותר גדולה וחזקה מבתחילה. כי חסר לו עכשיו יותר ויותר מהכרחיו הצריכין לו עכשיו, מה שלא עלה על דעתו חיסרון זה מבתחילה הכנ"ל. עד שיכול להיות שיחסר לו ויתאווה לבלי חוק, מה שאי אפשר למלות לו. עד שיכול למות מרוב דאגתו מעוצם החסרונות והדאגות שבאים עליו בכל פעם יותר ויותר. וזה מחמת שהממון נמשך מהמקיפים הנ"ל. וכמו שבהמקיפים הנ"ל כל מה שנתגלה לו איזה מקיף ומתרץ לו איזה קושייה, אזי קשה לו קושייה יותר חזקה מבתחילה, אשר בשביל זה צריכים לעשות סייג לדבריו וכולי כנל. כמו כן, בהממון ופרנסה נמשך משם כל מה שרוצה למלות חסרונו, שזהו בחינת תירוץ על הקושייה, שהיא חסרון הדעת שמשם כל החסרונות כנל. תכף ומיד נכנס בו קושייה אחרת יותר גדולה, שנמשכת ממקיף יותר גבוה, שאי אפשר לו להשיג, וכן להלן יותר. בכל זה הוא רק מחמת שהוא דוחק את השעה, ורוצה שימלא לו השם יתברך חסרונו מיד. ובאמת, לא בזמנו עדיין. על כן מי שרוצה לחיות, שיהיה לו חיים בעולם הזה ובעולם הבא, צריך להתחזק באמונה יתרה, ולהיות שמח בחלקו, ויאמין כי הכל לטובתו, ויסתפק במה שיש לו ולא ידחוק את השעה. רק ימתין לישועת השם עד כי יבוא איתו, כי לכל עת וזמן לכל חפץ תחת השמיים. ג. כי יש מקיפים שהם למעלה מהזמן, שאי אפשר להשיגם בזמן ובימים כלל. אך גם, המקיפים שאפשר להשיגם בזמן בעולם הזה, יש זמן לכל דבר לפי האדם, לפי חלקי נפש, רוח, נשמה שלו. כי הכל לפי מה שהוא אדם. כי כל אדם יש לו מקיפים לפי מדרגתו. ויש שהוא מקיף לזה, ואצל אדם אחר הגבוה ממנו הוא נמוך משכל פנימי, כמבואר במאמר הנ"ל. וכן בעניין הזמן הוא גם כן ממש כך. כי יש מקיפים שאצל הגבוה במעלה הם בבחינת בתוך הזמן, ואצל הנמוך במדרגה ממנו, אלו המקיפים הם אצלו למעלה מהזמן. ויכולים להבין דבר זה בפשיטות, כמו שרואים בעניין השכליות הפשוטים, שיש דבר חוכמה שבעל שכל יכול להבין אותו בחצי שעה, אבל הקטן ממנו אי אפשר לו להבין זה הדבר כי אם בשתי שעות, והקטן ביותר צריכים ללמוד עמו כל השבוע עד שמסבירים לו זה הדבר. ויש דבר חוכמה שהגדול במעלה מבין אותו היטב, אבל איש הפשוט אי אפשר לו להבינו. ואם נרצה להקדים לו הקדמות רבות ולסבב לו סיבובים רבים כדי שיבינו, יכלה הזמן של כל ימי חייו ועדיין לא יבין. כי לפי קטנות שכלו וקוצר המשיג ועומק המושג, צריכים לו סיבובים והקדמות רבות מאוד כדי שיבינו, עד שלא יספיק הזמן להסביר לו זה הדבר הרחוק ממנו מאוד. נמצא שיש שכל המקיף שהוא למעלה מהזמן לזה, ואצל הגבוה ממנו הוא בתוך הזמן. וכמו כן באדם בעצמו שלפעמים לפי מדרגתו עכשיו, אי אפשר לו להשיג בשום אופן שכל המקיף הזה, כי הוא אצלו בבחינת למעלה מהזמן לפי מדרגתו עכשיו, לפי חלקי נפש, רוח, נשמה שיש לו עכשיו. אבל אם יזכה ברבות הימים למדרגה גבוה יותר, לחלק נפש, רוח, נשמה גבוהים יותר, אזי יהיה זה המקיף אצלו בבחינת בתוך הזמן, ויוכל להשיגו. על כן העיקר הוא האמונה, ואסור לכנוס בחקירות, בקושיות ובתירוצים כלל בענייני הנהגות הבורא ידבח. כי צדיק וישר הוא בכל דרכיו משפט ולא עוולה תבוא. רק שאי אפשר לנו להבין דרכי השם, הוא צריך להתחזק רק באמונה לבד, כמו שהעריך רבנו זל בשיחתו הקדושה, שהשיח בעת שגילה מאמר הנורא הנ"ל הנדפסת בשיחות הר"ן דף י"א עמוד ג'. המתחיל צריך לחזק את עצמו באמונה וכו'. כי אם ירצה לתרץ איזו קושייה, יהיה קשה אחר כך קושייה אחרת יותר חזקה מבתחילה. ובזה שגו מאוד כמה ספרי מחקרים, שמביאים בספריהם כמה וכמה קושיות בענייני הנהגות הבורא יתברך, ורוצים לתרצם, והתירוצים חלושים מאוד. כי אחר התירוץ, אם ירצה להקשות יותר, יוכל להקשות עוד קושייה יותר חזקה מבתחילה, והדרה קושיה לדוכתה ביתר עוז. אשר בשביל זה הזהיר רבנו זל מאוד מאוד לבלי להביט בספריהם כלל, אפילו בספרים שחיברו גדולי ישראל, כי הם פוגמים ומזיקים את האמונה מאוד מאוד. רק העיקר לבלי להתחיל לכנוס בחקירות וקושיות כלל. ואם לפעמים באה עליו על דעתו איזו חקירה וקושייה, ירחיקנה מדעתו ויאמין בשם כי צדיק השם ואי אפשר להבין דרכיו, כי גבעו מחשבותיו וכו'. ואז אם יחזק את עצמו תמיד באמונה יתרה, ולא ידחוק את השעה לתרץ די כקושייתו, אזי יזכה על ידי זה שיגיע למדרגה גבוה יותר, ואז יאיר עליו השם, ויזכה להבין היטב מה שלא היה מבין מבתחילה. כי על ידי אמונה זוכין אחר כך לשכל כמובן במקום אחר בדברי רבנו זל. וכמו כן בעניין הפרנסה נמשך מערת המקיפים הנ"ל, צריך להסתפק במה שיש לו. ואף אם נדמה לו שחסר לו מכרה החיות שלו, יאמין כי הוא לטובתו ולא ידחוק את השעה. רק ימתין ויצפה לתשועת השם לבד. ואז יזכה שייתן לו השם ידבח וימלא חסרונו בעיתו. ואז יהיה חייו חיים טובים תמיד, מאחר שלעולם אינו חסר לו כלום. רק תמיד הוא שמח בחלקו אשר חננו השם. אבל אם ירצה שהשם ידבח ייתן לו חסרונו מיד דייקה וידחוק השעה, אז אפילו כשמשיג מה שחסר לו, תכף ומיד יחסר לו יותר וכולי כנל. עד שבכל פעם תגדל דאגתו יותר ויותר בכפלי כפליים. עד שיכול לכנוס בדאגות וחסרונות שלא יוכל לסובלם, שיקצרו ימיו וימות בלא עיתו מרוב הדאגות, שיהיה לו אחר כך בלי שיעור. כי הם בבחינת למעלה מהזמן וכנל. כי צריך להמתין עד יבוא איתו. כי השם יתברך נותן לכל אחד את אוכלו בעיתו. וכמו שכתוב, עיני כל אליך אסבהו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. היינו, השם יתברך יודע ומשער מתי ליתנו להשפיע לכל אחד ממון ופרנסה באופן שלא יזיק לו. כי צריכים להמתין לקבל הפרנסה בעת שיהיה ראוי לה. דהיינו שיהיו לו חלקי נפש, רוח, נשמה כאלו שיוכל לקבל העשירות והפרנסה שלא יזיק לו. שלא יהיה אצלו בבחינת למעלה מהזמן, שאז חסר לו יותר מבתחילה, כמו בעניין המקיפים הנעל והבן היטב. ד. ועל כן תאוות ממון ובחינת אבויד הזור פגם אמונה, כמו שכתב רבנו זל במאמר ציווית הצדק וכו'. היינו כנל. כי תאוות ממון שחומד ומתאווה בכל פעם יותר, זהו ממש פגם האמונה הנעל שנכנס בכל פעם בקושיות יותר, על ידי שאינו מתחזק באמונה, ורוצה דווקא להבין דרכי השם יתברך ולתרץ הקושיות בשכלו, שעל ידי זה נכנסים בו בכל פעם קושיות יותר ויותר, עד שבא לחפירות ממש. וזהו ממש תאוות ממון כנל, שכל מה שרוצה למלא תאוותו וחסרונו בממון, שזהו בחינת תירוץ על הקושייה כנל, נכנס בו מיד קושייה וחסרון יותר גדול מבתחילה וכולי כנל. כי הממון נמשך מהשגת המקיפין כנל. וכשיש לאדם עשירות כזה, שניתן לו קודם זמנו, שעל ידי זה מתאווה בכל פעם יותר, זהו בחינת עושר שמור לבעליו לרעתו. כי האדם הוא בעל בחירה ויכול לפעמים להתגבר בתאוותו עד שימשיך איזה ממון ועשירות קודם זמנו. אבל הוא מזיק לו, כי חסר לו בכל פעם יותר ויותר. ועל כן מרבה נכסים מרבה דאגה, כי בכל פעם דאגתו וחסרונו גדול יותר מבתחילה, כי נכנסים בו קושיות אחרות חזקות יותר מבתחילה וכנל. וזהו בחינת איסור גזילה חמור מאוד. כי גזלה הוא כפירות ממש. כי כל אחד יש לו גבול מוגדר בשכלו, שאסור לו לצאת מן הגבול. וכפי שכלו, כמו כן ממשיך לו השם מטבח פרנסה. כי השם מטבח בוחן לבבות, וכל העולם ומלואו לא נברא כי אם בשביל הבחירה. והשם מטבח מנסה כל אחד לפי מדרגתו באופן שיוכל לעמוד בו אם ירצה. על כן הוא מזמין לו פרנסתו באופן זה די כפי מה שהשם מטבח נותן לכל אחד ואחד. כי הוא מטבח יודע שבזה המעט פרנסה שיש לו. אף על פי שחסר לו מרחיות שלו, עדיין יוכל להתחזק ולהישאר בעבודת השם. אבל אם היה לו פרנסה יותר, ואז היה חסר לו יותר, לא היה יכול לעמוד בעבודתו כלל, והיה מתרחק ממנו יתבח יותר. כי קושייה זאת שקשה לו עתה, היינו החיסרון שיש לו עכשיו, יכול להתגבר ולסבול אם ירצה להתגבר. כי האדם יש לו בחירה על כל דבר. אבל אם ייתן לו עכשיו יותר, יחסר לו יותר, ותגדל הקושייה והחסרונות יותר, ואז לא יוכל לעמוד כלל. על כן הוא מוכרח להסתפק במה שיש לו, ויסבול ויקבל באהבה הכל, ולא יסתכל על מה שחסר לו, רק ישמח במה שיש לו מעט פרנסה בחסדו הגדול. ואז כשיחזק ואמיץ לסבול החסרון שלו, אז ייטיב עמו השם יתברך, וימלא לו חסרונו. כי כל הנדחה מפני השעה, השעה נדחית מפניו. כי אז לא יזיק לו מה שייתן לו השם יתברך יותר. כי לעולם יוכל לעמוד ולהסתפק במה שיהיה לו, ולא יסתכל על יותר, מאחר שגם עכשיו אינו דוחק את השעה, רק שמח בחלקו תמיד. אבל מי שנופל את אהבת ממון חס ושלום וחומד ומתאבד שאינו שלו, מכל שכן כשחס ושלום הוא מכחש בעמיתו ורוצה לגע בממון חברו חס ושלום, נמצא שהוא פורץ גדר וסייג שיש לו, שנמשך מגבול וגדר השכל שלו. ועל כן הוא פוגם באמונה ממש, כי על ידי שיוצא מגדר השכל, ורוצה להסתכל ולחקור במה שאין לו רשות, על ידי זה עיקר הכפירות ופגם האמונה. וזה הפגם נעשה על ידי גזלה גם כן, שעל ידי זה פורץ הגדר כנל. כי הממון נמשך מערת הרצון בחינת פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. שהוא בחינת הערת המקיפים שצריכים לדקדק מאוד לעשות סייג לדבריו וכולי כנל. וכשפורץ גדר השכל ומסתכל במה שאין לו רשות לפי בחינתו, ורוצה שיתורצו לו די ככל הקושיות שקשה לו על השם יתברך, על ידי זה פוגם באמונה ובא לכפירות גמורות, כמו כן ממש בעניין הממון, שגזילה ותאוות ממון הוא אבוידה זורי וכפירות ממש, כי פורץ הגדר שיש לו וכולי כנל. וו. ועל כן כל מה שהוא ביד האדם בחזקת שהוא שלו. כי עיקר הממון והפרנסה נמשך מהידיים שיש בים החוכמה, שמשם מקבל המלכות הפרנסה כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן זה שהממון והחפצים בידו הוא נאמן שהוא שלו, ואין חברו יכול להוציא מידו בלא ראיה. כי כל ההכחשות הם בחינת פגם הרצון. כי כשמכחיש את חברו ורוצה להרוס הגבול שלו ולהיגע בממון חברו, נמצא שהוא פוגם בהרצון הנ"ל שהוא בחינת המקיפים הנ"ל, שיש להם גדר וסייג כנ"ל. ועל ידי זה נפגמים הידיים שיש בים החוכמה, שמשם הפרנסה שמאיר בהערת הרצון, בחינת פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון כנל. ועל כן זה שהממון בידו, נאמן נגד חברו שאומר אמת. והממון שלו ולא פגם ברצון, מאחר שהממון בידו שמשם מאיר הרצון, שמשם נמשך הממון וכנל. זין. וזה בחינת כל דעלים גבר בממון שאין מוחזק ביד אחד מהם, כאי ארבע וכו'. כי מבואר שם בהתורה הנ"ל, שמי שרוצה להמשיך פרנסה, צריך שיהיה איש חיל ולא ההפך. כי הפרנסה נמשך מהמלכות שמקבלת מהידיים שיש בים החוכמה, ששם מאיר הרצון כנל. ועל כן כשיש הכחשה ואין מוחזק ביד אחד מהם, אמרו רבותינו ז"ל, כל דעלים גבר. כי מי שהוא איש חיל ביותר והתגבר ביותר והתפסנו בידו, זה מורה שהוא שלו באמת, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי באמת אי אפשר להמשיך הממון והפרנסה, כי אם על ידי זה שהוא זריז ואיש חיל, שהוא דייקה זוכה להמשיך הפרנסה, ששם מאיר הרצון כנל. ועל כן, זה שהוא איש חיל ומתגבר ביותר, הוא שלו בוודאי. כי אנו רואים שיש לו כוח להמשיך הערת הרצון, שמאיר בה פרנסה, שצריכים לזה איש חיל דייקה. כי זה שהוא שלו באמת, הוא בבחינת הערת הרצון שמאיר בממון הקשר של איש הישראלי. כי אצלו רצון השם ידבח כביכול. כי רצון השם ידבח שיהיה לו זה החפץ שהשפיע לו השם ידבח ברצונו מהידיים הנ"ל. בבחינת פותח וכו', הוא מסביע לכל חי רצון כנ"ל. אבל זה המכחיש ורוצה לגזול את חברו, הוא פוגם ברצון הנ"ל, בידיים הנ"ל, ועל כן הוא בוודאי שלו. כי אנו רואים שיש לו כוח להמשיך זה הממון משורשו, על ידי שהוא איש חיל ביותר, שעל ידי זה נמשך הפרנסה וכו' כנ"ל. וזה בחינת ראש השנה ויום הכיפורים. כי מבואר שם בהתורה הנ"ל שעיקר הוא הדעת, להאיר הדעת בעולם, לגלות לכל באי עולם כי השם הוא האלוקים, ולהוציא את ישראל מהבונות שבאים על ידי רוח שטות. על כן צריך כל אחד להשאיר ברכה אחריו בנים ותלמידים, להאיר בהם דעתו, ולהודיע להם השגת אלוקותו ורוממותו ידבח. ומבואר שם שצריך שיהיה לזה הצדיק המאיר לבן ותלמיד בחינת קול וכו', שיוכל להאיר בדרי מעלה ודרי מטה. דהיינו, שלגדולים במעלה שהם בחינת דרי מעלה, יהיה מראה להם שעדיין אינם יודעים בידיעתו יתברך כלל, בחינת מחמית מפשפשת וכו', בחינת איי מקום כבודו. ולהפך, לדרי מטה, שהם בני אדם הנמוכים מאוד ומונחים בשאול תחתיות ממש, יהיה מראה להם שעדיין השם יתברך אצלם ועימם וקרוב עליהם מאוד, ויחזקם ויעוררם שלא יתייאשו. מבחינת הקיצו ורננו שוכני עפר כי מלוא כל הארץ כבודו וכו'. ואלו השתי בחינות שהן בחינת איי ובחינת מלוא, הן בחינת השגת בן ותלמיד, שהוא בחינת הספקלריה המהירה שראה משה רבנו עליו השלום, שהוא בחינת השגת איי, השגת הבן וכו'. ובחינת הספקלריה שאין המהירה, שראו שאר נביאים, שהוא בחינת השגת מלוא כל הארץ כבודו, שהוא בחינת השגת התלמיד. וצריך לכלול לעולמות העליון בתחתון ותחתון בעליון, שדרי מעלה שהשגתם בחינת מה, בחינת איה, ישיגו הערה גם מהשגת מלוא כל הארץ כבודו, כדי שיהיה להם יראה וכו'. וכן דרי מטה, שהשגתם בחינת מלוא כל הארץ כבודו, צריך לכלול בהם הערה מבחינת השגת איה, כדי שלא יתבטלו במציאות, כדי שיהיה להם יראה וכו'. עיין שם כל זה היטב. ת. וזה בחינת ראש השונה ויום הכיפורים. כי אנו עוסקים אז לגלות מלכותו יתבח בעולם, להאיר הדעת הנל בעולם, להודיע לבני האדם שיש אלוקים שליט ומושל בעולם, שזהו עיקר עסקנו ועבודתנו בראש השנה ויום הכיפורים. כמו שאנו אומרים בכל התפילות, ובכן תן פחדך השם אלוקנו על כל מעשיך וכו', ותמלוך אתה השם לבדך וכו', וידע כל פעול כי אתה פעלתו וכו', וכיוצא בזה הרבה. כי אז הוא עיקר התגלות מלכותו יתבח. כי בראש השונה נברא העולם, ועיקר הבריאה בגין דישת מודעין לה, כי לא תוהו וראה לשבת יצרה. ועיקר יישוב העולם הוא כשהעולם יודעין ממנו יתבח, כמבואר בהתורה הנה ליין שם. כי בראש השונה מתחילי נסרת ימי תשובה ששווין ישראל מאבונותיהם, שהם הרוח שטות, וממשיכין על עצמן הדעת הקדוש ובחינת התגלות אלוקותו ומלכותו עלינו. ועל כן ראש השונה הוא בראש חוידש, ונכלל ראש חוידש וראש השונה יחד, כי זה עיקר התגלות אלוקותו יתבח. כי עיקר התגלות אלוקותו יתבח הוא על ידי הדעת שמאירין בבן ותלמיד, שהוא השגת איה מקום כבודו והשגת מלוך כל הארץ כבודו. הוא צריכים לכלול שתי השגות יחד כדי שיהיה להם יראה כנל. כי באמת אי אפשר לידע ולהאמין בהשם יתברך כי אם על ידי שתי בחינות ההשגות הנל יחד. דיינו השגת איה ומלוא, שהיא השגת הבן והתלמיד. כי השם יתברך כביכול סתום וגליה, כי הוא נסתר מצד עצמו ונגלה מצד פעולותיו. וסתום וגליה זה בחינת שני השגות הנ"ל. סתום זה בחינת איה מקום כבודו, וגליה זה בחינת מלוך כל הארץ כבודו. הוא צריכים לכלול שניהם יחד שזהו עיקר הדעת אותו ידבח. ומי שמפריד חס ושלום זה מזה, הוא נרגן מפריד אלוף. שמפריד אלופו של עולם. ומשם נמשכין כל הכפירות והאפיקורסיות, וכל האמונות כוזבות ועבודות זרות. כי על ידי בחינת איה לבד, יכול ליפול לכפירות ואפיקורסיות גמור, מחמת שרואה שאי אפשר להשיגו בשום אופן. וכל הכפירות והאפיקורסיות נמשך מבחינה זו, על ידי שמפרידין בחינת איה מבחינת מלוך כל הארץ כבודו. ולהפך, על ידי בחינת השגת מלוך כל הארץ כבודו לבד, נמשכין חס ושלום אמונות כוזבות ועבודות זרות, שנמשכין מריבוי אור וכו'. כי על ידי שיודעין שמלוך כל הארץ כבודו, והשם יתברך נמצא בכל דבר, על ידי זה נפלו לשטות של עבוד הזורה, ועובדים עץ ואבן, וכל זה על ידי הפירוד שעושים בין בחינת איה ובין בחינת מלוך כל הארץ כבודו. כי באמת צריכים לכלול שני השגות אלו יחד, להאמין שמלוך כל הארץ כבודו, ואף על פי כן הוא סתום ונעלם בתכלית ההיעלם, ואי אפשר להשיגו ולידע ממנו כלל, ואסור לנו לעבוד שום דבר בלתי לשם לבדו. ועל כן בראש השונה שאנו צריכים לגלות מלכותו יתברך, על כן נכללין אז שתי בחינות אלו ביחד, שזהו בחינת כלליות ראש השונה וראש חוידש יחד ביום זה. כי כל החודשים הם ללבנה, והשנים הם לחמה כידוע. וחמה ולבנה הם אספקלריה המהירה, ואספקלריה שאינה מהירה כידוע. שהם בחינת בן ותלמיד, בחינת השגת איה ומלו. ועכשיו בראש השונה נכללין חמה ולבנה, אספקלריה המהירה ושאינה מהירה יחד, שהם בחינת השגת איה ומלו, כנל. שזהו בחינת ראש חוידש וראש השונה שנכללין אז יחד, כי עיקר התגלות אלוקותו הוא על ידי כלליות דייקה, על ידי שנכללין שני ההשגות אלו ביחד כנל. י. וזהו בחינת התעוררות השינה שנעשה בראש השונה, שזהו בחינת השופר, שזהו בחינת הנסירה כמבואר בכוונס. זהו בחינת והיה רבי אליעזר ישן ורבי יהושע נאור, שמבואר שם בתורה נעליין שם היטב. ומבואר שם ששינה זהו בחינת איה מקום כבודו, בחינת עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה וכו'. שזהו בחינת רבי אליעזר ישן, בחינת השגת הבן וכו'. ורבי יהושע נאור זה בחינת נבלתי יקומון הקיצו ורננו שוכנה עפר. בחינת התעוררות השינה שמקיצין ומעוררין את הנופלים שלא התייאשו עצמן. כי מלוך כל הארץ כבודו, שזהו בחינת השגת התלמיד וכו', עיין שם כל זה היטב. ועל כן בראש השונה שצריכין לגלות מלכותו בעולם, להמשיך הדעת הנ"ל, להודיע לכל באי עולם שיש אלוקים שליט ומושל, שזהו אי אפשר להעיר ולהודיע בעולם כי אם על ידי שני בחינות ההשגות הנ"ל יחד, שהם איה ומלו וכנ"ל, שהם בחינת שינה והתעוררות השינה כנ"ל. ועל כן בראש השונה נעשים שתי בחינות הנ"ל, דהיינו הפלת דורמית הבחינת שינה, והתעוררות השינה על ידי השופר, כדי להמשיך ולהעיר שני ההשגות הנ"ל, שהם בחינת אספקלריה המהירה ואספקלריה שאין המהירה, חמה ולבנה, שהוא ראש חודש וראש השונה שנכללים שניהם יחד בראש השונה. כי זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי עיקר התגלות אלוקותו ומלכותו ידבח בעולם, הוא על ידי כלליות שני השגות אלו ביחד, שהם בחינת כלליות העולמות, דרי מעלה ודרי מטה, עליונים ותחתונים יחד כנ"ל. י"א. וזהו בחינת הנסירה שצריכין בראש השונה לנסר בחינת מלכות מזער אנפין, כדי להביאם וליחדם פנים בפנים כמבואר בכוונס. וזה נעשה על ידי השינה והתעוררות השינה כמבואר שם. היינו כנ"ל. כי זער אנפין זה בחינת שמיים, בחינת דרי מעלה, בחינת אספקלריה המהירה. ומלכות היא בחינת ארץ, בחינת אספקלריה שאין המהירה, בחינת מלוך כל הארץ כבודו. וצריכים לנסרם כדי ליחדם פנים בפנים. היינו כדי שיהיה ייחוד וכלליות העולמות, עליון בתחתון ותחתון בעליון. שיוכללו שני ההשגות יחד בחינת איה ומלו, כדי לגלות מלכותו בעולם. כי עיקר התגלות אלוקותו יתברך הוא על ידי שנכללים שתי ההשגות אלו יחד כנ"ל, שזהו בחינת הדעת שהאיר משה בישראל, בחינת אתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוקים. השם הוא האלוקים זה בחינת כלליות שתי ההשגות הנ"ל. כי השם הוא בחינת איה מקום כבודו, כי שם הוויה ברוך הוא סתום ונעלם בתכלית האלם, בחינת זה שמי לעולם, ודרשו רבותינו ז"ל לעלום, לשון העלמה, כי הוא סתום ונעלם בחינת איה מקום כבודו. אלוקים זה בחינת מלכות כידוע, שהוא בחינת מלוך כל הארץ כבודו. וצריכים לחוללם יחד שזהו עיקר ידיעתו ידבח, בבחינת התאורת על הדעת כי השם הוא האלוקים, בחינת השם אחד ושמו אחד. שזהו תכלית הייחוד שאנו מייחדים בכל המצוות ומעשים טובים. כי על ידי כלליות שני ההשגות אלו יחד, על ידי זה עיקר התגלות אלוקותו ומלכותו בעולם, ואז יכולים להידע ממנו ולהאמין בו יתברך, שזהו עיקר תכלית הבריאה בגין דהשתמודעין לב וכנ"ל. ועוד יש בזה דברים הרבה בעניין השופר ושאר ענייני ימים הנוראים, אך נשכח כי לא נכתב בזמנו. י"ב. ועל כן נקראים ימים הנוראים. כי עיקר כלליות שני ההשגות הנ"ל יחד הוא בשביל היראה, כמו שמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן בראש השונה ויום הכיפורים, שאז נכללין יחד, שעל ידי זה עיקר התגלות מלכותו יתברך כנל, על כן נמשך אז יראה גדולה, ועל כן נקראים ימים נוראים, בחינת ובכן תן פחדך וכו' ומתך וכו' שאומרים אז, כי עיקר הוא היראה כנל. י"ג. וכן מרומז בתורה הנ"ל שכל בחינת התיקונים המבוארים שם נעשים בראש השונה ויום הכיפורים. כי מבואר שם שכפי הסלחנה שפועלים ביום הכיפורים, כן זוכין לבחינת חנוכה שהוא בחינת חנוכת בית המקדש שכלול מכל הבחינות הנעליין שם. נמצא שהכל תלוי ביום הכיפורים. וזה ידוע שיום הכיפורים וראש השונה קשורים יחד, וכל עניין יום הכיפורים מתחיל בראש השונה ונגמר ביום הכיפורים. נמצא מבואר שכל בחינת התיקונים המבוארים בתורה הנ"ל, הכל מתחיל מראש השונה ויום הכיפורים. היינו כנ"ל, כי בראש השונה ויום הכיפורים נעשה כל הנ"ל כנ"ל. י"ד שייך לאל, וזהו ריש ועושר אל תיתן לי, אטריפני לחם חוקי. לחם חוקי דייקה, כי צריכים לקבל הפרנסה בדרך חוק, שלא להקשות קושיות מפני מה חסר לו עדיין זה המלבוש או כלי זאת וחיוצה בזה. כי קושיות אלו שהן חסרונות של בני אדם, שהן בחינת קושיות כנל, אלו הקושיות אי אפשר לתרצם בשום אופן למי שנכנס באלו הקושיות. כי כל מה שהשם יתברך ייתן לו ויתורץ לו איזה קושיות, קשה לו קושיות אחרים יותר ויותר, חזקים יותר מבתחילה. כי יחסר לו חסרונות יותר מבתחילה. כגון כלי כסף וכלי זהב, אבנים טובות ומרגליות, ובניינים והרמונים, וכלי בית הרבה וכיוצא בזה בלי שיעור. ובכל פעם ידמה לו שחסר לו באמת אלו הדברים, וכאילו הם מוכרחים לו ואי אפשר לו בלעדם. כמו שאנו רואים בחוש אלו הדברים ברוב בני אדם. שאתמול היה לו 100 אדומים, ולא היה עולה על דעתו לדאוג על שאינו קונה מרגליות לאשתו או מנורות של כסף. רק שהיה דואג שיהיה לו בגד נאה לשבת. שגם זה קשה לעשות מסך כזה. ואחר כך הזמין לו השם יתברך שרוויח פתאום שין או תף אדומים, ואז היית תכף יש לו דאגות וקטטות בביתו, מחמת שאשתו רוצה שיקנה לה מרגליות וכיוצא בזה שאר הכרחיות שנתחדשו לו עתה, עד שאי אפשר לתרצם, כי אם ייתן לו השם יתברך עוד, יקשה לו עוד קושיות אחרות חזקות יותר ויותר וכנל. על כן צריכים לקבל הפרנסה בדרך חוק, בבחינת אטריפני לחם חוקי. וכן בכמה מקומות נקראת הפרנסה בלשון חוק, כי חוק הוא דבר שאין מבינים אותו ואסור להקשות עליו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריו. כי כך צריכים לקבל הפרנסה להיות שמח בחלקו תמיד ולהסתפק במה שהשם חונן אותו. אם בלחם ומים, אם באיזה מלבוש פחות. ואם השם יתברך משפיע לו איזה ממון או עשירות או עשירות גדול, לעולם על יערוס מצבו להסתכל על יותר, אף על פי שנדמה לו עכשיו שחסר לו זה הדבר המוכרח. כי יזכיר את עצמו שגם זה אינו ראוי שייתן לו השם יתברך לפי מעשיו. ואיך יעיז פניו לדאוג על יותר? כי לפי מעשינו גם לחם צר ומים לחץ, גם כן אין לנו ראויים, והכל בחסדו לבד, כמו שכתוב נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. על כן צריכים לקבל הפרנסה בדרך חוק, בחינת הטריפני לחם חוקי. כי הפרנסה נמשכת מרצון העליון, מהמקיפים העליונים, ששם צריכים לשתוק ולבלי לכנוס בקושיות ותירוצים, כי אי אפשר לתרצם בתוך הזמן של העולם הזה. על כן צריכים לשתוק ולבלי לערער בהם כלל שזהו חוקה כנעל.